sastra lagu yang dahulu ku nyanyikan untukmu, wahai teman karibku. Sastra lagu yang dahulu ku nyanyikan untukmu, wahai teman karibku. Mengapa hatimu membisu selalu? Kau janji padaku untuk menyampaikan pesan. Kini cedera lagu hilang tak menentu, hilang takkan kembali. Tapi kini cedera lagu hilang tak menentu, hilang takkan.